Tarih boyunca maalesef İslam kelamının ana damarı olan Eş'ariliğin, Eş'ariliği bu noktada eleştirmemek mümkün değil. Kudret, Allah'ın kudreti üzerine Allah'ı bina etti. Yani gücüyle tanımladı Allah'ı. Güç. Gücü o kadar sonsuz ki, sonsuz güç. Yahu Allah'ın kart viziti nedir diye Kur'an'a sorsam Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ne yazıyor burada? Onlarca isminin içinden iki tane isim seçmiş. İkisi de rahmet. Rahmeti sonsuz. İşinde sonsuz, özünde sonsuz. Sen rahmeti sonsuz kart vizitine rahmeti sonsuz olan bir Allah yazacak Rabbimiz. Yani bilmiyor muydu Besmele'yi? Bismillahil Kahhar vel Cebbar yazmayı. Bismillahil Kavi yazmayı bilmiyor muydu? Ama Bismillahirrahmanirrahim, ama sen onu değiştireceksin. Bismillahil Kahir, Kahhar yazacaksın, Cebbar yazacaksın. Öyle olunca da böyle oluyor işte, gördüğünüz gibi. Elinize sopa alıyorsunuz, Allah için diriltmeniz gereken, cihat Allah için diriltmek iken, siz Allah için öldürmek şeklinde anlıyorsunuz. Allah için katliama girişiyorsunuz. Allah için iftira ediyorsunuz. Allah için hakaret ediyorsunuz. Allah için öldürüyorsunuz. Namaz kılmadı, öldür. Zina etti, öldür. Beş kere içki içti, öldür. Dinden döndü, o da sana göre dinden döndü. Efendim, öldür. Efendim, kertenkele, öldür. Efendim, deve şeytandır, öldür. Efendim, karga şeytandır, öldür. Siyah köpek şeytandır, öldür. Öldür canım, ne yap, bir biçimde öldür. Böyle ölüme endeksli bir din, işte böyle bir Allah inancından yola çıktı. Onun için tanımla, eğer Allah'ın tanımına uygun bir Allah inancımız olmayacaksa, o zaman taptığınız şeyin adını Allah koyarsınız. Siz Allah koyunca onun adını, o Allah olmuyor.